Ο Άγιος Βασίλης θα έχει το σάκο του για το 21 ανασχηματισμό, θα έχει εκλογές. Ο Άγιος Βασίλης έχει ένα πράγμα στο σάκο του. Πολύ ευχάριστο αυτό. Se manda a una pinta nueva. Y ande lo que era. Tiene tu cartera llena. Ο Άγιος Βασίλης έχει ένα πράγμα στο σάκο του. Καλοφάγωτα. Για φέτος θα είναι αυτά. Μετά θα ο σάκος από τις επόμενες χρονιές θα έχει ό,τι έχει συνήθως ο σάκος του Αγίου Βασιλείου. Είναι από τη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε στον Α, στον Αντώνη Σρόιτερ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και επειδή είπε ακριβώς τι θα περιλαμβάνει ο σάκος του Αγίου Βασιλείου φέτος, είπαμε να θυμηθούμε και να προετοιμαστούμε, για την ακρίβεια, να προετοιμαστούμε για το περιεχόμενο του σάκου. Είναι η ώρα να πάρουμε τα μας. Και καλά και φθηνά, κορίτσια! Σε έξι μήνες μέσα έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία καλούν τη δημοκρατία μας. Θέλω να σας πω, κύριε Σρόιτερ, ότι έχουμε κάνει το καλύτερο το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε. Μπράβο! Αυτό από τη συνέντευξη πάρα πολύ καλό, αφού προετοιμαστήκαμε και φαντάζομαι θα κάνετε και τις σχετικές ετοιμασίες για να πάρετε αυτό που έχει μέσα ο σάκος του Αγίου Βασιλείου φέτος. Ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η δήλωση ότι κάνανε το καλύτερο. Μιλούσε για την πανδημία. Όλο αυτό δηλαδή που βλέπουμε κάθε μέρα που ζούμε, το βάρος που προκαλεί σε όλους, εξαιρούνται οι ανέμελοι. Όλο αυτό λοιπόν είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί, ό,τι καλύτερο μπορούσαν να κάνουν. Αυτοί οι μαύροι δείκτες που κάθε μέρα είναι τόσο σταθερή, ενώ θα έπρεπε να είχαν υποχωρήσει. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί. Ο Πέτσας τον είχε πει ανθρώπινο. Είχε πει τότε για την Βόλτα την προηγούμενη Κυριακή ότι ήταν μια ανθρώπινη κίνηση του Πρωθυπουργού. Είχαν βγει βουλευτές, τρόλ της δεξιάς, δεξιοτρόλ δηλαδή, νεοδημοκράτες, να πούνε τι έκανε. Πήγε ο άνθρωπος, καλά έκανε, του τη στήσανε. Θα τα ακούσουμε στην πορεία αν έχουμε χρόνο. Όμως ο ίδιος για τη Βόλτα χτες μίλησε στον Αντώνη Σρόιτερ, άλλωστε γι' αυτό έγινε και η συνέντευξη, για να φύγει όλο αυτό από την πάρνηθα από πάνω του με μια και καλά αυτοκριτική, όπως κάνουν συνήθως οι πολιτικοί ηγέτες αυτού του τόπου αυτοκριτική, κάτι σάλτσες εκεί, κάτι ψήγματα αυτοκριτικής, κάτι μπαλαμουτέματα για να φανεί ότι ασχολήθηκαν με το θέμα, έχουν καταλάβει τι λέει ο λαός. Ο λαός λέει 100, αυτοί λένε 1. Όλο αυτό λοιπόν θεωρείται αυτοκριτική. Στον ανθρώπινο που είχε πει ο Πέτσας προστίθεται τώρα και ο ανέμελος. Θέλω να ρωτήσω αν και εσείς το έχετε σπράξει μέσα σας ως λάθος όλο αυτό και αν αισθανθήκατε ότι σε εκείνη τη χρονική συγκυρία δώσατε και εσείς το κακό παράδειγμα. Ήταν λάθος ότι δέχτηκα να φωτογραφηθώ χωρίς μάσκα. Όχι λάθος ότι πήγα για ποδήλατο. Διότι θέλω να τονίσω ότι η άσκηση επιτρέπεται εντός περιφερειακής ενότητας. Αλλά εκ των υστέρων προφανώς και θα φορούσα μάσκα την ώρα που ζήτησαν οι συμπολίτες μου να φωτογραφηθούμε. Και πρέπει να σας πω ότι εγώ ίδιος βάζω τον πύχη των προσδοκιών πιο ψηλά. Για τον εαυτό μου. Έκανα και εγώ τη δικιά μου αυτοκριτική και όπως την κάνω εγώ, ζητώ από όλους τους συμπολίτες μας να αναλογιστούν τις στιγμές εκείνες της προσωπικής ανεμελιάς, ότι μπορεί να έκαναν ζημιά. Θέλω λοιπόν να προειδοποιήσω και να ενημερώσω. Θα συνεχίσουμε. Και πρέπει να σας πω ότι ενοχλήθηκα προσωπικά που μια μικρή στιγμή ανεμελιάς ή αυλεψίας διωγγώθηκε σε τέτοιο βαθμό. Δεν είναι ζημιά όλο αυτό, αφού είναι ανθρώπινος. Είναι ανέμελος. Έχουμε πρωθυπουργό ανέμελο. Εκείνες τις μέρες οι νεκροί ήταν 100. 101, 102. Τώρα έχουν πέσει 89 χτες. Είναι δεκάδες. Κάθε μέρα οι νεκροί. Οπότε ήθελε μια ανεμελιά. Μια στιγμή ανεμελιά. Γι' αυτό ανέβηκε πάνω εκεί στην Πάρνηθα. Και επειδή είπε τη λέξη ανεμελιά. Και επειδή είμαστε στα σπίτια όλοι και βλέπουμε ταινίες, σύριαλ και ό,τι άλλο μπορούμε να δούμε, μην χάσετε αυτό που ακολουθεί. Μπορεί ένας άνθρωπος να υπερβεί το πεπρωμένο. Μπορεί η δύναμη της θέλησης να νικήσει τη δύναμη της μοίρας και άλλες τέτοιες βλακίες. Ναι, μπορεί. Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω με γνώση και με τόλμη, ναι, θέλω να γα***σω τους Έλληνες. Η Ανέμελη Περμανάδ. Μια ταινία που θα σας κάνει να δακρύσετε. Μια ταινία που θα λυγίσει την πιο σκληρή καρδιά. Μια ταινία που θα συγκινήσει τον καθένα και άλλες τέτοιες βλακίες. η ανέμελη Περμανάντ. Το όχι θέλει Έλληνες, το ναι θέλει προδότες, καιρός να ξεχωρίσουν τα γρήμια από τις κότες. Η ταινία που μιλά για την αδάμαστη ψυχή του ανθρώπου που στέκει αδύναμος μπροστά στα θέλω και τις επιβουλές της μοίρας, του σύμπαντος, του επέκεινα και άλλες τέτοιες βλακίες. Η ανέμελη Περμανάντ. Φίλες και φίλοι, νιώθω μία ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα κάλος. Ένα αριστούργημα που η πραγματικότητα είναι λιγότερο πιστική από τη μυθοπλασία και η αλήθεια εξίσου παράξενη με τη φαντασία. Επίσης, εδώ θα τέριαζε η λέξη συνάμα και άλλες τέτοιες βλακίες. Η ανέμελη Περμανάντ. The sky is the limit. Σύντομα κοντά σας, του Theater Near You. Αποτυγχέσαι μέσα. Και επειδή τα Theater Near You θα αργήσουν να ανοίξουν, μάλλον θα το βάλει καμιά πλατφόρμα, φαντάζομαι αυτές τις συνδρομητικές. Οπότε να το δείτε, μην το χάσετε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Από τον τίτλο δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ καλό η ανέμελη Περμανάντ και από το τρέιλερ που είναι και αυτοσαρκαστικό και αυτό, κάνει αυτοκριτική στο πώς γράφονται και εκφέρονται τα τρέιλερ, εκφωνούνται. Οπότε δείτε το, θα είναι πάρα πολύ καλό, έχει και καλό story και καλό πρωταγωνιστή. Έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης πολύ καιρό τώρα ότι πρέπει να πούμε ευχαριστώ σε αυτή την κυβέρνηση για διάφορους λόγους. Το λέει από την πρώτη μέρα. Και τώρα με στην πανδημία και γενικώς να βρέθηκε ένας καταστηματάρχης χθες που άνοιξε, είναι από αυτούς που έχουν τα φωτάκια, τα στολίδια. Και βρέθηκε και η κάμερα του Sky κατά σύμπτωση εκεί. Και έτσι λοιπόν ευχαριστήθηκε με κάποιο τρόπο ο Υπουργός. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό να είμαστε κλειστά και ο κόσμος να σπρώχνει τις πόρτες να μπει μέσα όλο αυτό το διάστημα που αναγκαστικά ήμασταν μέσα στο κατάστημα και ετοιμάζαμε. Και μέσω e-shop καταλαβαίνω και τηλεφωνικά. Ακριβώς. Είχαμε 6 παραγγελιών. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο άδερφο μας εμπιστεύτηκε να ανοίξουμε τα καταστήματά μας. Τον κύριο, συγγνώμη Αντώνη, επειδή τον Γεωργιάδη ευχαρίστησα γιατί δεν τα ακούσαμε, δεν τα άκουσα καλά. Βεβαίως. Α, τον κύριο Γεωργιάδη, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, που, για την εμπιστοσύνη, ναι. Μάλιστα. Οκ, λοιπόν. Ο Άγιος Βασίλης θα έχει στο σάκο του για το 21 ανασχηματισμό, θα έχει εκλογές. Ο Άγιος Βασίλης έχει ένα πράγμα στο σάκο του. Πανδημία. Θέλω λοιπόν να προειδοποιήσω και να ενημερώσω. Θα συνεχίσουμε. Αυτό το λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το λέει συνεχώς, το έλεγε χτες στη Βουλή που πήγε να μιλήσει για να απαντήσει για τα όσα τραγελαφικά και φρικτά έγιναν την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες πόλεις βέβαια. Και το είπε ως κάτι καλό αυτό το θα συνεχίσουμε. Και επειδή το έλεγε και το ξανάλεγε, είπαμε να θυμηθούμε τι ακριβώς θα συνεχίσουν. Θέλω λοιπόν να προειδοποιήσω και να ενημερώσω. Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε. Τι κάνουν, κυνηγάνε και φέρουν τον κόσμο! Είμαστε ακάθεκτοι στο δρόμο της νομιμότητας. Έχει βάλει όπλο! Βάλει όπλο! Θα συνεχίσουμε. Με το σπρέι, με τα λακρυγόνα, μεγάλο μάγκα! Μπράβο! Είμαστε ακάθεκτοι στο δρόμο της νομιμότητας. Τι κάνετε εκεί πέρα! Θα τους πάσετε το χέρι! Ναι! Ρωτήσα, είστε παράνομοι! Θα συνεχίσουμε. Γιατί με τις ασπίδες σας μας πρόχνατε, ρε! Είμαστε ακάθεκτοι στο δρόμο της διεύρυνσης της δημοκρατίας. Πήγανε μέσα, πήγανε μέσα. Τι κάνετε στα σπίτια! Της ισονομίας. Θα μας φάξετε, ρε! Θα μας φάξετε! Θα μας φάξετε, ρε! Της ισονομίας και του περιορισμού της αυθαιρεσίας. Βοήθεια, αίμα, με χτύπησαν. Στο κεφάλι μου! Και του περιορισμού της αυθαιρεσίας. Ένα χειροκρότημα! Θέλω λοιπόν να προειδοποιήσω και να ενημερώσω. Θα συνεχίσουμε. Ρέσει το γεροδιάλο μου σιπόκανη κουβέντα. Σόγλαμπος. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που έχουμε δει 1,5 χρόνο τώρα που δεν χωράνε σε ένα λεπτό που ήταν τούτο εδώ το ηχητικό. Θέλουμε καμιά ώρα να τα συμπεριλάβουμε όλα. Είναι όντως πλούσιο το έργο για την διεύρυνση της δημοκρατίας όπως ακριβώς έλεγε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Σερίφης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έχει ένα ταλέντο, έχει πολλά ταλέντα, να αντιστρέφει την πραγματικότητα. Ό,τι έχει συμβεί έλεγε το ακριβώς αντίθετο και αποδεικνύεται τόσο εύκολα από το εφετείο, από αυτά που έλεγε χτες. Σε μερικά θα σταθούμε στην συνέχεια. Συνέχισαν και οι αστυνομικοί στην Εύβοια. Είναι ένα ψαροχώρι εκεί στο Αλιβέρι. Όχι ακριβώς ψαροχώρι, είναι ένας συμπολίτης μας, Νίκος Λαγουδάκης λέγεται, ο οποίος έχει σπίτι πάνω στη θάλασσα. Το μεσημέρι, αφού φάγανε εκεί πριν φάνε, βγήκε με το καλάμι να ψαρέψει. Ήρθε όμως η αστυνομία, γιατί μόνος του, όπως ήταν στην ακροθαλασσιά μπροστά από το σπίτι του, όλοι ξέρουμε, όλοι καταλαβαίνουμε ότι μεταδίδει τον ιό. Σε τι, στα ψάρια μάλλον, και του κόψανε πρόστιμο. Το θέμα μετέδωσε ο Focus FM. Ήταν μια μισή ώρα το μεσημέρι, μετά το φαΐ. Λέω, επειδή το σπίτι μου είναι μπροστά στη θάλασσα, λέω στη γυναίκα μου, είχα βγάλει κάτι μύδια και κάτι στρίδια από μέσα από τη θάλασσα. Λέω, πάμε να τα δολώσουμε, να περάσουμε και την ώρα μας λίγο. Ερημική παραλία, εδώ έχει 50 κατοίκους μόνιμους το χωριό όλους και όλους. Τώρα ψυχή δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν κυκλοφορεί κανένας. Λέω, πάμε να ρίξουμε τα καλάμια μας, να περάσει και λίγο η ώρα, και πήγαμε. Και ήρθε η αστυνομία κατά τις 1.30-2 ώρα να με γράψει. Τι κάνετε εδώ, ψαρεύω. Γιατί ψαρεύετε, γιατί είναι το χόμπι μου. Δεν ξέρετε ότι απαγορεύεται. Το ξέρω. Λέω, δεν μπορεί να μου το κόψει κανένα το χόμπι μου. Τέλος πάντων, με γράψανε. Είναι 300 ευρώ το πρόστιμο. 300, έτσι. Οπότε μόλις πήρα την κλήση εγώ, την υπέγραψα. Την πήρα την κλήση, τη δόλωσα μπροστά στους αστυνομικούς και τη δόλωσα μέσα και την έριξα στα ψάρια. Γιατί αυτά φταίνε προφανώς. Έφαγα την κλίση. Δεν ξέρω τι να πω, είναι παράλογο. Μπροστά στους αστυνομικούς τη δολώσατε. Βεβαίως. Και τι σας είπανε. Τι είπα, γελάγανε τα παιδιά, και σηκωθήκαν και φύγανε. Να πω λίγο. 300 ευρώ η κλήση. Ακριβό δόλωμα, τσίμπησε τίποτα. Με την κλήση δεν νομίζω. Πρέπει να φάω κι άλλη μία 300 ώρα. Ναι. Ήθελε μπασμό. Με τα 600 μπορεί να τσιμπήσει κάτι. Θα πάω και σήμερα για ψάρεμα, όπως πήγα και χτες στη γιορτή μου. Η θάλασσα είναι μπροστά στο σπίτι μου. Και δεν μπορώ δηλαδή να μην πάω. Ναι. Αυτά τα πολύ ωραία. Εκεί οι αστυνομικοί που συνεχίζουν, όπως λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο Αλιβέρι, μπροστά ακριβώς από το σπίτι του, του κόψαν την κλίση, την έκανε δόλωμα, την έριξε στη θάλασσα. Παρακολουθούσαν κι άλλοι, καταλάβαιναν όλοι το παράλογο του πράγματος, αλλά αυτές είναι οι οδηγίες, αυτές είναι οι εγκύκλοι, αυτές είναι οι διαταγές του καθεστώτος. Ο άνθρωπος ψαρεύει μπροστά στο σπίτι του, είναι επικίνδυνος να μεταδώσει, να κολλήσει από ποιον και σε ποιον. Τόνιο, στα ευχάριστα νέα της μέρας, έγινε στην Βρετανία, ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί σήμερα. Είναι μια γιαγιά 90 χρονών, η πρώτη που κάνει το εμβόλιο, όλες οι κάμερες πάνω της, έχει κάνει το γύρο του κόσμου, το βλέπαμε το πρωί από το Sky. Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα έτσι κι αλλιώς, η 8η Δεκεμβρίου του 2020. Εδώ παρακολουθούμε εικόνες από το Coventry, εκεί που έγινε ο πρώτος εμβολιασμός. Σε μια 90χρονη γυναίκα. Σε μια 90χρονη κυρία. Αυτό είναι η κυρία που παίρνει πρώτη φορά το εμβόλιο στην ελεύθερη αγορά. Το εμβόλιο της Pfizer. Ξεκίνησαν επισήμως οι εμβολιασμοί στην Βρετανία. Και εδώ στο τη γιαγιά να τη βλέπουν, να σηκώνει τον μπράτσο, να έρθει νοσοκόμο, να τη κάνει το εμβόλιο. Χαμόγελα, 90 χρονών. Μπράβο, μια χαρά ακμεότατη. Επειδή γίνεται μια μεγάλη κουβέντα σε όλο τον πλανήτη για τις παρενέργειες των εμβολίων. Εμείς εδώ έχουμε αποκλειστική δήλωση της γιαγιάς μία ώρα μετά. Hello, I have already done the injection of the COVID-19. I want to tell you that I feel very nice and very well. God save the Queen Elizabeth. What happened, doctor? Coolies. What do you feel? I don't know. I must to speak Milo Xenis glosses. Άιντε πως χορεύει τα καγγέλια κοριτσάκια με τα γέλια. Ο Τσιτσόρνιγε, ο Τσιτσράτσνιγε. Καλίγκα, καλίγκα, καλίγκα, μαριά, καλίγκα. Injection, που είναι ο Βάγνερ, που είναι ο Πουτσίνι. What happened to me? Που είναι ο Κόλλης, που είναι η Γκραμπόφσκι. Στην Πανίθα, για μοτοκρός. What happened to me? Anthony, my love, come and get me out of here. Νομίζω είναι καλά η γιαγιά. Δεν έχει παρενέργειες στο εμβόλιο. Την ακούσατε, μια χαρά, έμαθε και ξένες γλώσσες, έμαθε ελληνικά. Είναι αποκλειστική αυτή η δήλωση, την ακούσατε εδώ σε εμάς. Θα την αποκρύψουν βεβαίως τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, γιατί υπάρχουν τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα και όλα αυτά τα καλύπτουν. Να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, αφού ακούσαμε κάτι ευχάριστο. Ο εμβολιασμός, η πρώτη ηλικιωμένη κυρία, η οποία είναι μια χαρά στην υγεία της, όπως ακούσατε, Βρετανίδα. Η Δημοκρατία. Πάμε στη Δημοκρατία, γιατί την υπερασπίζεται ο Χρυσοχοΐδης σε αυτή την εποχή. Οπότε είναι πάρα πολύ τυχερή η Δημοκρατία. Τόσα χρόνια κάποιοι ανέχθηκαν 500 χίλιους να καίνε τις πόλεις και να καταστρέφουν. Αυτό τελείωσε. Θα πάρει ίσως λίγο χρόνο, αλλά αυτό έκλεισε αυτή η υπόθεση. Η τεράστια πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν ασχολήθηκε με τη χθεσινή ημέρα. Απομένουν οι χίλιοι αυτοί που προανέφερα και οι οποίοι και κάποιοι ακόμα οι οποίοι εκπροσωπούν μια ευπόλυτη στο παρελθόν υπερευαισθησία δικαιωμάτων. Η Δημοκρατία επανέρχεται. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Στην πάντα, στην πάντα. Η Δημοκρατία επανέρχεται. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλε και στα πολύ καλά σου και έλα. Ο νόμος είναι ένας. Η νομιμότητα είναι μία. Αυτό επιτάσσει το δίκαιο. Αυτό είναι η Δημοκρατία. Επειδή επανέρχεται η Δημοκρατία, είχε φύγει, τα ακούσαμε και την καλωσορίζουμε βεβαίως. Επειδή τις προηγούμενες μέρες λέγανε ειδικά για την επέτειο του Γρηγορόπουλου ότι δεν πρέπει να γίνουν συγκεντρώσεις όπως και για 17 Νοέμβρη, γιατί θα μεταδοθεί ο ιός, θα έχουμε συγχρονισμό. Αλλά χτες ο Χρυσοχοΐδης δεν αναφέρθηκε σε αυτό. Μίλησε για επιτυχία της αστυνομίας, επειδή τόσα χρόνια γίνονται αυτές οι συγκεντρώσεις και μαζεύεται κόσμος και είναι κατά της αστυνομίας. Δεν είπε καθόλου ότι ήταν μια επιτυχία της αστυνομίας επειδή απαγόρευσε τον συγχρονισμό, άρα είναι κάτι καλό για την πανδημία. Καμία αναφορά σε αυτό. Αναφέρθηκε στο γιατί γίνονται αυτές οι συγκεντρώσεις τόσα χρόνια τώρα. Για τον πυρήνα δηλαδή του θέματος. Αυτό λέγαμε και εμείς τις προηγούμενες μέρες, αυτό έλεγαν όλοι. Αφορμή είναι η πανδημία. Απλά δεν κράτησε τα προσχήματα και εκφράστηκε τόσο ανοιχτά ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Επίσης, ανοιχτά εκφράστηκε και ο κύριος Πέτσας. Νωρίτερα ήταν σε τηλεοπτικό παράθυρο. Μίλησε για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τι θα ανοίξει δηλαδή, και έβαλε στο ίδιο καλάθι, στην ίδια πρόταση, τα μαγαζιά, όλα τα μαγαζιά που πρέπει να ανοίξουν και τις εκκλησίες. Τι σκοπεύετε να κάνετε με το άνοιγμα των εκκλησιών? Θα είναι και αυτές μέσα στο πλαίσιο των ανακοινώσεων που θα έχουμε μέχρι τέλος της εβδομάδας. Είπαμε και χθες ότι είναι ένα θέμα το οποίο θέλει ιδιαίτερης προσοχής, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν ανοίγει κανείς το λιανεμπόριο, μετά δεν μπορεί να παραμένει κλειστή η εκκλησία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν ανοίγει κανείς το λιανεμπόριο, μετά δεν μπορεί να παραμένει κλειστή η εκκλησία. Θέλει πραγματικά μια ευελιξία από όλους μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους διαφορετικές καταστάσεις, όπως είναι η επίσκεψη σε ένα κατάστημα λιανεμπορίου, από τη μία πλευρά, αλλά και από την άλλη ενός πιστού στην εκκλησία. Τι συγκερασμός είναι αυτός, τι συνδυασμός? Αφού θα ανοίξουν τα μαγαζιά, το λιανεμπόριο, ρούχα, παπούτσια, πρέπει να ανοίξει και η εκκλησία. Υποτίθεται το ένα είναι πνευματικό ίδρυμα, το άλλο είναι καταναλωτικό ίδρυμα. Εκτός αν δεν ισχύει ένα από τα δύο. Για το μαγαζί σίγουρα ισχύει ότι είναι καταναλωτικό ίδρυμα. Διαλέγετε και παίρνετε. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τα δικά σας. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα το ελέγχουμε εμείς. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Και πάνω εδώ, τώρα που είπα τον ηχολήπτη, είναι καλό να ακούσουμε μια προτροπή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη χθεσινή συνέντευξη. Και η εκτόνωση είναι απαραίτητη. Με μάσκα. Όχι με μάσκα. Εντός περιφερειακής ενότητας επιτρέπεται. Και η εκτόνωση είναι απαραίτητη. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία. Και η εκτόνωση είναι απαραίτητη. Η μαλακία είναι υγεία. Κάνει και μπράτσα. Θα τον παίξω κι εγώ. Και η εκτόνωση είναι απαραίτητη. Κανένας δεν έχει πει τον πρωθυπουργό μαλάκα ως τώρα. Νιώθω κι εγώ μαλάκας. Καμίσα de fuerza, la risa más sicaria. Και η εκτόνωση είναι απαραίτητη. Με μάσκα. Όχι με μάσκα. Εντός περιφερειακής ενότητας επιτρέπεται. Κόψ την πρωινή, για θα σε κόψει. Αμενασάντελ, αχαβετέαλο. Και το es High Quality Music Studio. Pimentel Production, Calvo RD. La para del tenis, DJ Harold Fight. Ο Άγιος Βασίλης θα έχει στο σάκο του για το 21 ανασχηματισμό, θα έχει εκλογές. Ο Άγιος Βασίλης έχει ένα πράγμα στο σάκο του. Αρκετά. Όπως ακούσατε από τα πιο επίσημα χείλη και γνωρίζοντα χείλη, είπε ότι η εκτόνωση επιτρέπεται εντός περιφερειακής ενότητας, δηλαδή δεν παρά μπορείτε να πάτε να εκτονωθείτε οι Αθηναίοι στη Θήβα. Είναι διπλανός νομός, αλλά εντός νομού, στα βουνά υπάρχουν, θα πούνε πολύ της μόδας τώρα τελευταία, μπορείτε να εκτονωθείτε και χωρίς τη χρήση μάσκας. Τα είπε ο Πρωθυπουργός, τον Αντώνη Σρόιτερ. Έκανε κομβική ερώτηση ο Σρόιτερ, έδωσε κομβική απάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε πάρτε τα μέτρα σας, κάντε τα δέοντα, επιτρέπετε. Όχι ότι δεν το κάνατε και πριν, απλά τώρα έχουμε την επίσημη αδειοδότηση και χωρίς κωδικό. Γίνεται άνετα. Εντός όμως περιφερειακής ενότητας, δεν μπορείτε να βγείτε έξω από το νομό σας, όπου και αν μας ακούτε. Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site της ελληνοφρενίας, του ομίλου. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένιο Official. Από κάτω έχει και διάλογο, έχει και να εγγραφείτε άμα θέλετε. Έχουμε και Facebook, εκεί επίσης μας ακούτε τώρα live. Στο site μας ακούτε live και μετά ηχογραφημένους. Έχουμε και διάφορα κείμενα από εδώ από εκεί. Νομίζω τα είπαμε όλα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, τις πρώτες διαφημίσεις και σε λίγο είμαστε εδώ. Μεγάλη Αποστόλη, γεια σου! Γεια μου! Αυτοί οι ματατζίδες χρυσαυγίτες που του παίζουν. Γιατί χρυσαυγίτες, επειδή έχουν ναζιστικά σύμβολα στα κράνη τους. Ακριβώς. Έλα μου, μπορεί να τα παρέλαβαν έτσι, δεν ξέρεις. Το ξέρω, γιατί το παίζουν μάγκες από το ασφαλούς. Κάνουν πλάκα με τα λουλούδια και χαζογελάνε. Αποστόλη, αυτά τα κτίνη πριν πιάσουν βάρδια, πατάνε τα αιματαβωμένα χώματα της ηρωικής Κεσαριανής, το Στάλιγκρατ. Ελλάδος, ντροπή και έσχος. Αποστόλη, δεν ξεχνάμε ότι πλησιάζουν τα γενέθλια του μεγάλου Ιωσήφ Στάλιν. Να φτιάξουμε μια τούρτα. Ό,τι καλύτερο μπορεί να φτιάξεις και τα χαιρετίσματά μου στον Θύμιο το μεγάλο και σε σένα εύχομαι τα καλύτερα να είσαι πάντα υγιής και δυνατός και μάχημος όπως είσαι. Μάλιστα, να είσαι καλά. Συνέχεια εύχομαι. Δώρο να πάρεις. Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι. Τον Μπαλούρδο θα ήθελα. Εγώ είμαι ο Μπαλούρδος. Θα ήθελα να ενημερώσω τον κύριο Μπαλούρδο και τους συναδέλφους του για το περιστατικό αυτό που έγινε με τα λουλούδια. Ότι... Βεβαίως τα λουλούδια. Δεν... Καλά τους κάναμε και τα σκοτώσαμε. Ήταν ζωντανά, ήταν αυτά που ήταν ανθρώπους. Δεν δουλεύουν έτσι τα λουλούδια. Δεν είναι κλοπ. Δεν χτυπάμε τον κόσμο με τα λουλούδια. Α, στο διάλογο. Δεν δουλεύουν έτσι. Όχι, όχι. Δηλαδή, πώς δουλεύουνε? Δεν είχε user manual. Εκεί την πατήσαμε. Δεν ξέρω πώς δουλεύουνε. Μα είναι και εκπαιδευμένοι οι αστυνομικοί. Πώς δεν το ξέρουν αυτό? Οι αστυνομικοί δεν παίρνουν οδηγία. Οι αστυνομικοί έχουν εκπαίδευση όσον αφορά την εκτέλεση του καθήκοντος. Μάλιστα. Επίσης, να πείτε στο Θύμιο ότι δεν ξέρω αν διαβάσανε τη λέξη εξέργεση στο πανό. Τι διαβάσανε? Καλά, ότι δεν διαβάσανε, δεν διαβάσανε. Δεν ξέρουν τι σημαίνει. Αυτό, γιατί λογικά οι άνθρωποι είχαν γράψει το λέξη εξέργεση, το είχαν γράψει κανονικά. Δεν το είχαν γράψει με αλφαγιώτα. Σωστό. Το ξέρουνε. Κατάλαβες. Έλα, ρε αγάπη μου, σε πήρα γιατί είμαι έξω φρενών. Μόλις άκουσα το. Μπες μέσα, ρε παιδάκι μου, θα κρυώσεις. Μόλις άκουσα το Μαυροϊδάκο να λέει ότι ο καημένος αστυνομικούλης που χτύπαγε τα λουλούδια, τα οποία λουλούδια τα πήρε από τα χέρια μιας ασπρομάλας γριάς γυναίκας. Ωραία, τι θέλω να πάρει από το πάτωμα, τι είναι ο αστυνομικός να παίρνει από το πάτωμα. Αυτός λέει. Γουρούνι, έχει, μην απαντήσεις, γουρούνι είναι. Έκανε ένα λάθος, λέει, και έχει οικογένεια. Δεν τη σκέφτεται κανείς την οικογένειά του. Αυτό είπε ο Μαυροϊδάκος μόλις τώρα. Α, το είπε, το είπε. Τέλεια. Η Αποστόλη, σε παρακαλώ. Μιλάτε, ρε παιδιά, γιατί πνιγόμαστε, ρε παιδιά. Μισό λεπτάκι, ρε παιδί, μήπως ήθελε να τα αερίσει τα λουλούδια. Μήπως είχαν μέσα στο σελοφάνι μυρίσει, κάπως, δεν ξέρω. Θα σκάσουνε και θα πεθάνουνε με αυτόν τον καημό. Δεν θα ξεχάσουμε και ό,τι και να κάνουν, εμείς εκεί θα είμαστε. Ένα κακό σπυρί έλεγε. Θα έτσι ένα κακό σπυρί. Υπήρχε ένα τραγούδι που το έλεγε αυτό. Στο μάτι τους, κακό σπυρί θα βγαίνω, δεν ξέρω τι είναι. Εκεί θα είμαστε, να σκάνε. Το παλεύουν να σβήσουν τις μνήμες, αλλά δε, επειδή η δικιά τους είναι χρυσόψαρο, νομίζω. Θα τα καταφέρουν, άστα. Σ' αγαπάω, Αποστόλη. Αχ, έλα, γεια. Ναι. Καλημέρα από το Μόναχο, Μόναχο. Αχ, Μόναχο, Μόναχο. Πόσο μου λείπει το Μόναχο, Μόναχο. Μετά τον Μπάντεν Μπάντεν. Αγόρι μου, το ξέρω, αγόρι μου. Έχω και την Άστον Μάρτιν, όταν σε περιμένει. Αχ, η Άστον Μάρτιν, Μάρτιν. Τι να κάνω. Έχω βαλαντώσει το κλάμα. Άστον Μάρτιν και πια στον Τζόρτζ. Άστον Μάρτιν. Ναι, μπράβο αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα ανομαλία. Α, μα είπαμε ήδη μια ανομαλία. Για πάμε παρακάτω. Σα παίρνει και σα βρίζει. Δηλώνω φάντρεση. Δηλαδή, εντάξει, είναι το κάτι άλλο άνθρωπο. Δεν παλεύεται με τίποτα. Ποιο? Ο παππούς, ρε, που παίρνει και σε βρίζει που λέει μουν παρά κομμουνιστές και αυτό. Α, ναι, μας ακούει όμως, όλα κι όλα. Εσύ το βρωμοκουμούνι καλά στο σταθμό. Θα σε κάνουνε σαπούνι. Μουνά πανα κομμουνιστέ. Είστε διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Μιλάμε το τι γέλιο έχω ρίξει με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν λέγεται. Είναι απίστευτο. Είναι όχι καραγκιόζης, όχι κλόουν. Είναι το κάτι άλλο. Αυτός και Λουκά. Πού είναι ο Λουκά, μωρί. Δεν πειράζει. Βαρεθήκαμε με τη Λουκά. Να έχουμε και κάτι καινούριο. Δεν κατάλαβα. Μπορεί να είναι ο σύζυγός της, ξέρω εγώ. Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, σας αφήνω, τα λέμε. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα. Όλα κουνούμαλα. Και η εκτόνωση είναι απαραίτητη. Με μάσκα. Όχι με μάσκα. Εντός περιφερειακής ενότητας επιτρέπεται. Και η εκτόνωση είναι απαραίτητη. Κόψτε πρωινή για θα σε κόψει. Επειδή όμως είναι μεσημέρι, μπορείτε να εκτονωθείτε στο 211-10-80-8-80. Κάντε το με παρέα. Ξέρετε με ποιον. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Χαρά και αγαλίαση προκαλεί η δήλωση του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ότι η αστυνομία θα συνεχίσει. Εκπρόσωποι των ομάδων Δέλτα άρχισαν ήδη να πλακώνουν στο ξύλο περαστικούς από την κεντρική αγορά της Αθήνας, υλοποιώντας τη διαβεβαίωση του Υπουργού ότι θα συνεχίσουν. Άνδρες των ΜΑΤ εισέβαλαν σε ανθοπολία και διέλυσαν ό,τι ανθοδέσμες και γλάστρες βρήκαν μπροστά τους, ενώ άνδρες της Δίας μπούκαραν σε πολυκατοικίες και έριχναν κρότου λάμψη στις πόρτες των διαμερισμάτων, υποσχόμενοι ότι θα συνεχίσουν. Εν τω μεταξύ, συγχαρητήρια έδωσε ο Πρωθυπουργός μας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τα μέτρα τάξης την 6η Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Μιχάλη μου, συγχαρητήρια. Τα κατάφερες και με τόσους ούγκανους μπάτσους στο δρόμο δεν είχα μου το ένα νεκρό. Έβγε, Μιχάλη μου. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός μας προς τον Υπουργό μας συμπληρώνοντας. Κράτησέ μου 10 κρότου λάμψης για το χριστουγεννιάτικο πάρτι που θα δώσω στην Πάρνηθα με κάτι φίλους. Θέλω να κάνει πάταγο, Μιχάλη μου. Συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Εμπιστευτική οδηγία προς τα μέσα ενημέρωσης εξέδωσε η κυβέρνηση έτσι ώστε να αποσπάται η προσοχή του κοινού όσο αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την πανδημία. Μέχρι 2.000 νεκρούς ανακοινώνουμε πρόγραμμα εμβολιασμών, μέχρι 3.000 νεκρούς αποκαλύπτουμε τη βίλα του Αλέξη Τσίπρα στο Σούνιο, μέχρι 4.000 νεκρούς το πώς έγινε καθηγήτρια η Μπαζιάνα, μέχρι 5.000 νεκρούς τα αγγλικά του Πολάκη που καπνίζει, μέχρι 6.000 την κόρη της Παπαρίγα που πήγε σε ιδιωτικό σχολείο και μέχρι 7.000 νεκρούς το κότερο του Φλωράκη. Μην πω για το Ρόλεξ του Κουτσούμπα. Οι οδηγίες και η θεματολογία έχουν αποσταλεί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Όχι μόνο Harrods, αλλά και Γκαλερί Λαφαγιέτ θα ανοίξει στην Αθήνα, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Πέτσας, απαντώντας σε σχετική ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά, που ζει στην Κοσμά... που ζει στο εξωτερικό, τόνισε ότι η κυβέρνηση έκανε αποδεκτό το αίτημα του λαμπρού ταινίστα μας και για να μην νιώθει στερημένος, αποφάσισε να ζητήσει από τα Harrods και τον Νίκο Λαφαγιέτ να φτιάξουν πολυκαταστήματα στην πρωτεύουσα. Μάλιστα, για το σκοπό αυτό, παραχωρεί το κτίριο του Μινιόν στην οδό Πατησίων. Μετά από αυτή την εξαιρετική κίνηση, νομίζω όλοι οι Έλληνες οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στην υπέρκομψη σύζυγο του Πρωθυπουργού μας που προώθησε το αίτημα του Στέφανου για να μας ξεβλαχέψει. Καιρός. Καιρός να συνοστιστούμε στους δρόμους, στα καταστήματα με στολίδια που δεν κολλάει. Όλοι το ξέρουν αυτό. Όταν φοράς μάσκα δεν κολλάει. Όταν φοράς μάσκα με λαμπάκια δεν κολλάει δύο φορές. Τα λαμπάκια οχυρώνουν γενικότερα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χθες Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Όλο είναι αστείο. Από το όνομα μέχρι την ταμπέλα του Υπουργείου και το τι ακριβώς γίνεται στην πράξη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λοιπόν, χθες που μίλησε για λίγο στην Βουλή, έκανε μια παρέμβαση. Αναφέρθηκε στο πόσο γαϊδούρια ήταν αυτοί που προσήχθησαν την προηγούμενη μέρα, όλοι αυτοί που κατέβηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο του Γρηγορόπουλου, και είχε ένα τράνταχτο επιχείρημα να μιλήσει για αυτούς και να πει και να αποδείξει και να αποκαλύψει ότι αυτοί δεν ενδιαφέρονται για τη δημόσια υγεία, αλλά μόνο για το σοου. Μέσα στον κορονοϊό, σε 374 προσαγωγές που έγιναν χθες, 6 μόνο δέχθηκαν να κάνουν τεστ COVID, διότι βρέθηκαν σε συνθήκες αυξημένου συγχρονισμού. Οι υπόλοιποι αρνήθηκαν αγέροχα, το μίσος στον εχθρό κυριάρχησε της ευθύνης. Μάλιστα, κυκλοφορούν και φωτογραφίες που δείχνουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στις κλούβες που τους μεταφέρουν στα δύο κέντρα, ένα στη Γάδα και ένα στο Αλοδαπών στην Πέτρου Ράλη, και τι ακριβώς συμβαίνει και μέσα σε αυτά τα κέντρα, που είναι όντως ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτό δεν το διαψεύδει κανείς. Και για να έρθει και για να δείξει τώρα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ότι η αστυνομία ενδιαφέρεται για τη δημόσια υγεία, γι' αυτό τους είχε παστωμένους 370 ανθρώπους τον ένα πάνω στον άλλον, και για να αποδείξει ότι δεν ενδιαφέρονται οι συλληφθέντες. Οι προσαχθέντες, είπε αυτό, ότι προσφέρθηκε η αστυνομία να κάνει σε όλους τεστ, αλλά μόνο 4 από αυτούς δέχτηκαν. Βέβαια δεν είπε ότι δεν αποδεικνύεται τίποτα, και να κάναν τεστ όλοι δεν μπορεί να αποδειχθεί αν έχουν κολλήσει επειδή ήταν μέσα στην Κλούβα ή μέσα στην Γαδά ή μέσα στο Αλοδαπών ο ένας πάνω στον άλλον, γιατί θέλει κάποιες μέρες να φανεί όλο αυτό. Η υποκρισία και η χαζομάρα και η ανοησία. Στο ΕΠΑΚΡΟ έχει γράψει και ένα κείμενο ο Θανάσης Καμπαγιάννης, που ήταν ένας εκ των προσαχθέντων, ο γνωστός δικηγόρος, που περιγράφει τι ακριβώς γίνεται και πόσο εντύπωση έκανε σε όλους αυτούς ότι ήθελε η αστυνομία να κάνουν το τεστ, αλλά δεν ήθελαν οι άνθρωποι να δεχθούν το τεστ από την αστυνομία. Λες και τι θα αποκάλυπτε. Επίσης, μέσα στους προσαχθέντες ήταν και καμιά δεκαριά γιατροί από αυτούς, και συνδικαλιστές και γιατροί από αυτούς που δίνουν τη μάχη καθημερινά και ξέρουν τι θα πει τεστ, πώς γίνεται και τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά τα πολύ ωραία από τον Χρυσοχοίδη, και μετά ήθελε να πει για αυτόν τον έναν, τον Ματατζή που πήρε την ανθοδέσμη και την διέλυσε πάνω στην πλάτη του αλλού, και βρήκε να πει το εξής. Ένας αστυνομικός ασχημόνησε με την ανθοδέσμη. Οι 4.999 έκαναν τη δουλειά τους. Είναι όμως καθαρή πολιτική επιλογή να διαλέγει κάποιος την αναφορά του στον έναν και όχι στους 4.999. Μπράβο, παιδί, μπράβο. Θα κάνω μια αναφορά για σένα. Θα τα πω και στο διοικητή σου. Α, θα χαρεί πολύ ο διοικητής μου. Μπράβο, παιδί, μπράβο. Μέσα στους 4.999 ήταν και ο Ηλίας του 16ου. Εδώ πήρε τα μπράβο από το διοικητή του άλλου τμήματος, με αυτό το μπλέξιμο που είχε γίνει με το Βέγκο τότε και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, από όσα έγιναν την Κυριακή, να σταθούμε μόνο στην Κυριακή και στην Αθήνα και στα Χανιά και σε άλλες πόλεις, μόνο ένας ασχημόνησε. Οι άλλοι που μπήκαν και έριξαν μέσα σε πολυκατοικία την Κρότου Λάμψης, που έχουν βγει και σχετικά βίντεο, δεν ασχημόνησαν. Είναι κάτι συνηθισμένο να το κάνει αυτό η αστυνομία, είναι μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων της. Κάτι με παπάκια, δελτάδες, τι ήταν αυτοί που πέσανε πάνω στους δημοσιογράφους ενώ κάλυπταν τα γεγονότα, δεν ασχημόνησαν ούτε αυτοί. Οι άλλοι που προσήγαγαν τους δύο δικηγόρους που ήταν εκεί για δουλειά, ούτε και αυτοί ασχημόνησαν. Είναι μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων. Τα σπροξήματα, οι απειλές και όλα τα υπόλοιπα, η σύλληψη ατόμου αμαία, ούτε αυτό ήταν ασχημονία. Ήταν όλα κανονικά, νορμάλ. Μόνο ένας, μόνο η ανθοδέσμη, σύμφωνα πάντα με τη λογική του Υπουργού Προστασίας, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Όλα τα άλλα γίνανε πάρα πολύ σωστά. Λάος τώρα, μέρος δεύτερον. Χαίρετε. Γεια σας. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, θα έχουμε μία επέτειο για το Φίσα, μία για το Γρηγορόπουλο, μία για το Τζακ Κολοκυθόπουλο, όπως τον λέγανε. Δεν ξέρω, και εγώ αυτό με τις επαιτίους. Δηλαδή, θα έχουμε μία για 25η Μαρτίου, μία για 28η, αίμα πια. Μία για 21η Απρίλη. Δηλαδή, τι θα γίνει πια. Για 25η Μαρτίου, 28η. Μια 15 Αύγουστο, μια Χριστούγεννα, μια αίμα πια. Γκώσαμε. Όλο λούφα είναι ο Έλληνας. Πολυτεχνία και τέτοιες βλακίες, αυτά όλα είναι. Βλακίες, δεν χρειάζεται αυτά τα πράγματα. Βλακίες λέτε τις εθνικές επαιτίους την 25η Μαρτίου? Όχι, 25η. Α, όχι, την 28η Οκτωβρίου. Βεβαίως να γίνεται και 28η Οκτωβρίου. 17 Νοέμβρη, γιατί να μην γίνεται? Γιατί τι έγινε 17 Νοέμβρη, τι μπήκανε 5 αφαιρεμένα μέσα από πολυτεχνείο. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα δεξιός, έτσι το υποψιάζομαι. Όχι, βέβαια. Α, λέω μήπως. Ναι, λοιπόν. Αυτό. Βεβαίως, πολύ χρήσιμο αυτό. Γεια σου, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Δεν θα μου μιλήσετε άσχημα, έτσι. Θα σας μιλήσω όπως σας αρμόζει. Εντάξει. Θέλω να σας μιλήσω για την κόκκινη σκόνη. Είμαι παρόλο... Είστε κομμουνιστής, τι κόκκινη σκόνη, τι λέμε. Παρόλο που δεν φαίνεται από τη φωνή μου, είμαι νοικοκυρά. Κάθομαι και καθαρίζω. Μπράβο. Την ώρα. Αυτό είναι κάτι που από τη φωνή φαίνεται και κρίνεται. Βρίσκω συνεχώς κόκκινη σκόνη. Ο βασιλιάς της κόκκινης σκόνης. Όπου και να καθαρίσω, βρίσκω. Καλά, υπάρχουν και χειρότερα. Θα μπορούσε να είσαι λαϊκό τραγουδιστή υποστηρικτή των φασιστών και να έβρισκε παντού άσπρη σκόνη. Βρίσκω παντού κόκκινη σκόνη. Και εντάξει, δεν είναι κακή. Προέρχεται από τη βενζίνη. Δηλαδή, προέρχεται από την. Από τα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Αχά. Έχουν πάει τον ψεκασμό σε άλλο στάδιο. Σα λέω, κάθομαι και καθαρίζω. Δεν θα μου μιλήσετε άσχημα. Κάθομαι και καθαρίζω συνεχώς. Μπράβο. Και βρίσκω συνεχώς κόκκινη σκόνη. Ωραία. Αυτό γιατί εμένα πρέπει να με αφορά. Απλά ήθελα να σα το εξηγήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την επισήμανση. Νομίζω ήταν καταλυτική η συνεισφορά σα το σημερινό. Να είστε καλά. Για χαρά φτάνει όμως. Περιμένω να ακούσω τη Λαμανάκη, τον Κουλούρη. Πού είναι, τι κάνει αυτός ο μαλάκας. Ένα αρχίδι θα ακούσεις. Να φωνάζει, Ένα αρχίδι θα ακούσεις. Θα ακούσω. Άντε παλιό που πήγαινε στη Ρωσία. Μας βρωμήσατε την Ελλάδα. Τι να κάνουμε στη Ρωσία. Ρε και βγει καλό το ρωσικό το εμβόλιο. Δεν στέλνω τίποτα. Βρήκατε οικονομήσατε. Βρούστα από εδώ χάμω. Δεν έχει εμβόλιο τίποτα. Εκεί να χτυπιάσεις. Σούργελα. Σούργελα. Α, τι ρατσισμός είναι αυτός με τα σούργελα. Δεν μ' αρέσει. Αλυταράδες της κοινωνίας. Κατά κάποια του Πασόκ φτιάξαν το ΣΥΡΙΖΑ και εσείς από πίσω. Μισό λεπτό για να καταλάβω, είστε δεξιός δηλαδή. Εγώ είμαι αναρχικός. Τι είσαι εσύ. Και άκου να μαθαίνεις και πήγαινε στα Εξάρχεια στο Ρόμπο που έχει το καφενείο. Τώρα πάω τώρα, τι να βάλω στο χαρτί. Β6, Β4, τι βάζω. Να βάλεις την ψωλή του Πατακού και του Παπαδόπουλου να βάλεις στον κόσμο σου. Λοιπόν, αχ, είτε που λες. Μα δεν είναι αυτή η γλώσσα για πολιτισμένο δεξιό. Τι αστική δημοκρατία έχω. Μα εσείς δεν είστε οι αστεί. Εσείς δεν είστε οι σοβαροί. Μα πού χάθηκε η μπάλα. Ποιος έχει μήλες μου πάνω τώρα. Εγώ έχω. Μπράβο, εσύ μπορεί να μην έχεις εσύ. Εγώ έχω. Sorry, Να χτυπιέσαι κάτω, να χτυπάς τον κόλο σου. Εγώ έχω χτυκιάρα. Εσύ να έχεις, δεν πάνε να έχεις, δεν τα κάνεις. Και μια πισίνα να. Θα στα φάνει αγαπητική. Άντε βρωμό που σκάει. Όχι, προσέχω, δεν του έχω γράψει τίποτα. Σούργελα, σούργελα. Υποψιάζομαι μέσα σε αυτά ότι είστε και λίγο ομοφοβικός χωρίς να είμαι σίγουρος. Εγώ να είμαι ρε μαλάκα, εγώ μεγαλώσω ένα Άγιο Παντελέμωνα. 70 χρόνια. Ξέρω τα. Α, επειδή σου έχει τύχει το φοβάσαι. Κατάλαβα, το έζησες με το hard way. Το πιάσα. Ο Άγιος Βασίλης θα έχει το σάκο του για το 21 ανασχηματισμό, θα έχει εκλογές. Ο Άγιος Βασίλης έχει ένα πράγμα στο σάκο του. Ένα πολύ ωραίο μπλε καλαμάκι, ανοξίδωτο. Ο Άγιος Βασίλης έχει ένα πράγμα στο σάκο του. Πολύ ωραίο καπουτσίνο. Ο Άγιος Βασίλης έχει ένα πράγμα στο σάκο του. Πλευρό τους, μανιτάρια πλευρό τους. Ο Άγιος Βασίλης έχει ένα πράγμα στο σάκο του. Τσακώνικη μελιτζάνα. Δεν είναι κακό αυτό το τελευταίο, ειδικά μελιτζάνες να είναι γεμάτο και να τις βάλεις τις κάλτσες στο τζάκι. Μελιτζάνες να τις βρεις την άλλη μέρα, τις μαγειρεύεις όπως θέλεις. Δεν είναι κακή ιδέα όλα αυτά που βάλαμε εμείς εδώ, γιατί είναι και η πρώτη εκδοχή όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή. Διαλέγετε και παίρνετε. Αλλά, αν θέλετε, πάρτε το ανοξίδωτο, ειδικά μπλε καλαμάκι. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Κάθε σπίτι πρέπει να έχει ένα ανοξίδωτο μπλε καλαμάκι πριν φύγουν οι ιδιοκτήτες. Η νοικοκυρία για να πάνε στην Πάρνηθα. Στην Πάρνηθα λοιπόν πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την προηγούμενη Κυριακή, έβγαλε και τη φωτογραφία χωρίς μάσκα, έγινε θέμα και σωστά έγινε θέμα, γιατί ζητάει από όλο τον κόσμο και πέφτουν πρόστιμα ο Ψαράς και 1002 για να τηρούν τα μέτρα και ο ίδιος δεν τα τήρησε και έκανε και επίδειξη ότι δεν τηρεί τα μέτρα. Γι' αυτό έγινε χθες η συνέντευξη στον Α για να ζητήσει με κάποιο τρόπο συγγνώμη, να πει ότι ήταν λάθος και το είπε ως εξής. Δεν εξαιρέσατε τον εαυτό σας και φαντάζομαι αναφέρεστε στο περίφημο περιστατικό της Πάρνηθας, για το οποίο έχετε δεχτεί και κριτική από την αντιπολίτευση, για το γεγονός ότι βρεθήκατε εκεί να κάνετε ποδήλατο και δεν φορούσατε μάσκα. Και θέλω να ρωτήσω αν και εσείς το έχετε εισπράξει μέσα σας ως λάθος όλο αυτό και αν αισθανθήκατε ότι σε εκείνη τη χρονική συγκυρία δώσατε και εσείς το κακό παράδειγμα. Ήταν λάθος ότι δέχτηκα να φωτογραφηθώ χωρίς μάσκα. Όχι λάθος ότι πήγα για ποδήλατο. Διότι θέλω να τονίσω ότι η άσκηση επιτρέπεται εντός περιφερειακής ενότητας. Αλλά εκ των υστέρων προφανώς και θα φορούσα μάσκα την ώρα που ζήτησαν οι συμπολίτες μου να φωτογραφηθούμε. Και πρέπει να σας πω ότι εγώ ίδιος βάζω τον πήχη των προσδοκιών πιο ψηλά. Για τον εαυτό μου. Έκανα και εγώ τη δικιά μου αυτοκριτική και όπως την κάνω εγώ, ζητώ από όλους τους συμπολίτες μας να αναλογιστούν τις στιγμές εκείνες της προσωπικής ανεμελιάς ότι μπορεί να έκαναν ζημιά. Εδώ κατά μία έννοια ζητάει μία συγγνώμη γιατί δεν τήρησε τους κανόνες, δεν έδωσε το σωστό παράδειγμα. Οπότε είδαμε τον Πρωθυπουργό κάπως μετανιωμένο στο πλαίσιο αυτοκριτικής να ζητάει συγγνώμη. Κύριε Υπουργέ, θεωρείτε ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη ο κ. Μητσοτάκης για την ποδηλατάδα στην Πάρνηθα? Να ζητήσει συγγνώμη. Για ποιο λόγο να ζητήσει συγγνώμη? Παιδιά, ακούστε. Δεν πρέπει να αφήσουμε την συμφορά να μας κάνει μεταξύ μας ανθρωποφάγους. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια καλή πράξη. Όχι μια κακή πράξη. Είναι καλό να πας να αθληθείς στη φύση, κατά μόνας προφανώς, όχι με την έννοια αγκαλιά των άλλων. Είναι ωραίο ότι όταν συμβαίνει κάτι στους πρωθυπουργούς, βγαίνουν οι πρόθυμοι από κάτω, είναι κάποιοι πιο πρόθυμοι από τους άλλους πρόθυμους, για να δικαιολογήσουν αυτό που όλοι βλέπουμε ως κακό ή μεμτό, εν πάση περιπτώσει. Εδώ υπήρχε θέμα, το καταλάβαινε ο καθένας. Και μιλώντας και με κάποιους από τη Νέα Δημοκρατία, το βλέπανε και οι ίδιοι ότι έχει γίνει ένα λάθος. Όχι ακριβώς επικοινωνιακό, γιατί αυτά τα ηθικά θέματα ξεπερνάνε την όποια επικοινωνία, αλλά πώς βγαίνουν την επόμενη μέρα οι υπουργοί, οι βουλευτές να φανούν βασιλικότεροι του βασιλέως. Και ήρθε χθες αυτή η συγγνώμη του Μητσοτάκη και τους άδειασε όλους αυτούς για άλλη μια φορά, γιατί γίνεται συνέχεια αυτό. Τους αδειάζει με μία λέξη, με μία κίνηση. Και μένουν οι διαπιστώσεις και οι παρατηρήσεις στον αέρα, όπως αυτή που έκανε ο Άδωνης, όπως αυτή που έκανε ο Μπογδάνος, ο οποίος είχε δει και κακόβουλους Σιριζέους να τη στείλουν στον Πρωθυπουργό. Ένα λάθος έγινε. Δεν επιτρέπεται να βγαίνουν βίντεο από τέτοιες συναντήσεις. Και ας αναρωτηθούν όλοι γιατί 2 ώρες μετά τη συνάντηση το βίντεο ήταν στο ντοκουμέντο. Εγώ τους θεωρώ κακόβουλους του κυρίους οι οποίοι σταμάτησαν τον πρωθυπουργό και τη σύζυγό του. Θεωρώ τον πρωθυπουργό και τη σύζυγό του ανθρώπινους και ανοιχτούς. Και δεν θέλω να καταλογίσω αφέλεια, αλλά καλή πρόθεση και προαίρεση και οι άλλοι. Κάναν ό,τι κάνανε και μετά 2 ώρες μετά το πουλήσανε το Παξεβάνι. Έτσι λοιπόν, τι κακόβουλοι ήταν. Εμείς όταν είχαμε βάλει την προηγούμενη Κυριακή στο Twitter της Ελληνοφρένας, βάλαμε αμέσως τη φωτογραφία, μόλις την είδαμε από τον Παξεβάνι όντως, που την είχε βάλει πρώτος. Τη βάλαμε και εμείς, κάναμε κάτι σχόλια από κάτω, δεν θυμάμαι τι γράψαμε και θυμάμαι να γράφουν διάφοροι δεξιοί, με ελληνική σημεούλα από πάνω, να λένε ότι αυτή είναι παλιά φωτογραφία. Είναι από πέρυσι, από το Σεπτέμβρη του 2019. Και να μας βρίζουν γιατί βάλαμε την παλιά φωτογραφία και αναπαράγουμε προπαγάνδα κατά του Πρωθυπουργού. Και αληθινή ήταν η φωτογραφία. Μετά βγήκαν άλλες 10 φωτογραφίες. Είδαμε και το motocross. Γινόταν χειρότερο όσο πέρναγαν οι ώρες. Μετά βγήκαν οι βουλευτές γιατί να ζητήσει συγγνώμη. Ήταν κακόβουλοι αυτοί που του τη στήσαν όλο αυτό. Ο Πέτσας να λέει τα δικά του και τελικά ήρθε χθες μια συγγνώμη. Δεν έπρεπε να το είχε κάνει με τον τρόπο που το έκανε. Τόσο ωραία, τόσο απλά. Να μείνουμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το ματατζί με την ανθοδέσμη τον είδαμε όλοι, το ξέρουμε. Χθες ήταν μια συζήτηση, ήταν ο Χρυσοχοίτης πάνω, είναι ο Σπύρτζης από κάτω, ο Σπύρτζης, Πασόκος αλλά τώρα Σιριζέος, και είχε πάει με μια ανθοδέσμη στη Βουλή. Κύριε Υπουργέ, σας έφερα λίγα λουλούδια, σαν και αυτά που διέλυσε αστυνομικός τον ΜΑΤ πάνω στη συνάδελφό του και συνέχεια τα πέταξε με απαξία στον δρόμο. Να δώσετε ένα στον Πρωθυπουργό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να κρατήσετε από ένα εσείς. Και να δώσετε και στην φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Έχουμε μια απορία πολύ απλή. Είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία τα πάει όπως θα πάει στην πανδημία. Έχει χάσει την μπάλα, το καταλαβαίνει ο καθένας, δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά. Απλά να επισημαίνεις τους αριθμούς καθημερινά, αν θες να κάνεις αντιπολίτευση. Είναι την επομένη από τα όσα έγιναν στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες πόλεις με την αστυνομοκρατία, να μην αφήνουν τους ανθρώπους να πάνε να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο του Γρηγορόπουλου. Και ποιος σκέφτηκε στο ΣΥΡΙΖΑ να πει στο βουλευτή, τον Τάδε, το Σπύρτζι εδώ, πάρε μια ανθοδέσμη, πήγαινε στη Βουλή και κάνε αυτό το σοου. Πραγματικά ποιος το σκέφτηκε? Αν το σκέφτηκε μόνος του Σπύρτζης χωρίς να ενημερώσει κανέναν, είναι ένα θέμα για το Σπύρτζι. Αν το σκέφτηκαν και άλλοι, είναι ένα θέμα και για όλους τους άλλους. Το επέλεξαν και το προέκριναν ως κάτι πολύ σωστό που επικοινωνιακά θα σκίσουμε και θα το κάνουμε και θα το δούνε. Και πήγε στη Βουλή με την ανθοδέσμη και άρχισε να λέει αυτές τις παπάντζες. Ερώτημα. Ξέρουμε την απάντηση, τη βλέπουμε χρόνια τώρα πώς εξελίσσεται, αλλά υποτίθεται στην αντιπολίτευση τα κόμματα γίνονται καλύτερα από ό,τι ήταν στην κυβέρνηση. Αλλά εδώ βλέπουμε ένα θέμα, θεματάκι, δεν μπορεί με τίποτα να πάρει μπρος, αλλά γυροφέρνει γύρω από την βλακεία και γύρω από την ανοησία σε όλες τις εκφάνσεις. Από το τι απάντησε για τη Βίλα, μέχρι τον Σπύρτζη που έκανε όλο αυτό, μέχρι και τι έκανε ακριβώς τη 17η Νοέμβρη, πώς κινήθηκε. Το κόμμα που είναι αξιωματική αντιπολίτευση και υποτίθεται θέλει κάποια στιγμή να έρθει να κυβερνήσει. Θα πάμε στον λαό. Το τρίτο μέρος του λαού ακολουθεί. Γιατί με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Αυτός ο λαός, το τρίτο μέρος, μας πάει στο ακριβώς της ώρας για το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Αποστόλη. Έλα. Να του θυμίσω ότι κατά λάθος είχε γίνει και με τον Καλτεζά, ε. Ναι, πάντα κατά λάθος τα κάνει αυτό το κράτος. Αλλά και τότε γιατί. Οι κρατικές είναι... δυνάμεις αυτά τα κάνουν κατά λάθος. Αλλά τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Όπλο έχει ο ψυχασθενής στα χέρια του. Τι να κάνεις. Το 85 είχα τελειώσει το Λύκειο, είμαι γριά και εγώ και θυμάμαι τι είχε γίνει στα Εξάρχεια. Κατά λάθος είχε γίνει. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, Αποστόλη. Η εισαγγελέα που έλεγε ότι δεν είναι υπόπτη φυγής αυτή τη Χρυσή Αυγή. Δεν είναι υπόπτη φυγής. Ο λαγός ήταν ήδη φευγάτος. Ο παπάς εντάξει, δεν είναι ότι είναι και ύποπτος φυγής. Κάπου τον έχει ο Χρυσοχοίδης, θα τον βγάλει όταν χρειαστεί. Βάλ τους τρέιλερ καπάκια τους δύο και απορώ γιατί δεν έχουν παραιτηθεί. Γιατί είναι ηλίθιοι, Αποστολή, λοιπόν. Ποιοι δύο. Δύο, αυτοί και οι δύο. Και ο εισαγγελέας και, και ο Μπάτσος. Έπρεπε να έχουν παραιτηθεί. Γελάτε, γιατί. Να διαφύγει. Ούτε μία στο 3 εκατομμύριο δεν υπάρχει διαπέτωση, κυρία Μαυραγάνη. Δεν μου λες, για πες μου λίγο για τα Λεγρενά, ρε. Τι αποκάλυψάρα ήταν αυτή. Πω, ρε. Τρελό, έχει ένα ωραίο μεμίδια στα Λεγρενά, ε. Ναι, δεν το ξέρω, δεν πάω από εκεί. Αλλά να σου πω κάτι, μαλακία έκανε ο Τσίπρας τώρα στα Λεγρενά και με ενίκιο. Πρέπει να αγοράσει σπίτι στην Τίνο δίπλα στον Χριστοφοράκο. Μαλακίες κάνεις, ρε πρόεδρε. Μαλακίες κάνεις. Γι' αυτό εγκαλείται, γιατί είναι σκιτζής. Μα σκιτζής είναι τώρα, πάρε δίπλα από το. Καταρχήν θα έχει καλό γείτονα, δεν θα σε καρφώσει ποτέ, κατάλαβες. Καλά, περίμενε, δεν ξέρεις και εκεί ποιον έχει γείτονα. Σπίτι του νοικοκύρη, άστο. Εντάξει, ρε παιδί. Περίμενε να δούμε. Με ενίκιο, καταρχήν είναι με ενίκιο. Άσε, παιδί μου, γύφτος. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Να σε ρωτήσω, με ποιο κωδικό πηγαίνεις από το σπίτι σου στην Πάρνηθα. Α, μωρή λαϊκίστρια, δεν τρέπεσαι. Είναι βουλευτές, είναι υπουργοί, πολιτικοί. Μπορούνε. Η Μαρέβα τι είναι. Σύζυγος. Πρώτη κυρία, έχει το διάλογο, θα αμφισβητήσεις κιόλας. Καταρχάς, ακόμα και για τους βουλευτές, η ελεύθερη μετακίνησή τους επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους. Άμα σκέφτεται, ξέρεις εσύ τι κάνει ο άνθρωπος εκεί πέρα. Ο πρωθυπουργός δεν είναι μόνο στο γραφείο. Ότι σκέφτεται. Ο πρωθυπουργός μπορεί να είναι στη Σαντορίνη, μπορεί να είναι στην Νίκο. Μπορεί να είναι στην Πάρο, στην Αντίπαρο, στους Παξούς, όπου στο διάλο θέλει. Θέλεις τώρα να μου πεις ότι ο Μητσοτάκης ο Κούλης. Θέλω να πω ότι και το καλοκαίρι, αν εκεί το πας, ότι και το καλοκαίρι δούλευε, δεν έκανε διακοπές. Α, ναι, ναι, το είδαμε όλοι. Να σου πω, η Μαρέβα, με ποιο κωδικό πήγε στην Πάρνηθα. Το 6, μπορεί να έχει μόνο η πρώτη κατοικία εκεί κοντά. Αυτό το σπίτι της, από ό,τι ξέρω, είναι στο 6. Ξέρεις εσύ τι δηλώνει, ξέρεις τι δηλώνει. Άντε κομπλεξικοί όλοι. Θέλετε να βγάλετε όλους τους άριστους, να τους βγάλετε σκάρτους. Έκανε μοτοκρός στην Πάρνηθα. Ναι, γιατί στο δικό μου κάνει κρός, στο δικό της μόνο κρός. Καλά, κάνει. Η Πάρνηθα είναι εθνικός δρυμός. Δεν είναι. Είναι. Α. Το ξέρεις ότι στους εθνικούς δρυμούς, άρα και στην Πάρνηθα, απαγορεύεται η χρήση των δρόμων για κάθε είδους μηχανοκίνητα. Μήπως δεν είναι εθνικός δρυμός, τότε που είχε καεί, έπαψε να είναι μήπως. Όχι, εξακολουθεί και είναι εθνικός δρυμός. Να σου γαμίσω. Και απαγορεύεται η χρήση των δρόμων για μηχανοκίνητα, παντός είδους. Ποιον δρόμο, μπορεί να πει από μονοπάτι. Αφού ήταν μέσα στο δάσος. Έστα, διάλογο που θέλω να σε πιάνω. Πρέπει να τις καταλογιστεί πρόστιμο. Πρόστιμο, βεβαίως. Και άντε μωρί και μπήκε πρόστιμο. Εγώ σου λέω ότι μπήκε. Και θα πληρωθεί το πρόστιμο. Όχι, δεν θα πληρωθεί. Λέω, μήπως. Καλά. Είχες κάποια αυταπάτη υπεραιτέρω. Όχι, παιδί μου. Τα πρόστιμα πληρώνονται για κάτι καημενούλιδες παππούλιδες που παίρνουν σύνταξη 370 ευρώ και τους γράφουν οι μπάτσοι επειδή έχουν την μάσκα τους κάτω από τη μύτη. Ποιος θα πληρώσει, αυτοί μπορούν να πληρώσουν. Έτσι, μπράβο, ναι. Άντε, πάω για Webex. Πάλι Webex, μόνο τι είναι αυτό, πορνοσάιτ είναι, τι είναι. Παιδί μου, κάθε μέρα, ε. Πορνοσάιτ είναι. Παιδί μου, η πλατφόρμα αυτή του Υπουργείου Παιδείας με την οποία κάνουμε τηλεμάθημα. Άρα πορνοσάιτ, καλά λέω. Εντάξει. Τι εντάξει, δεν τα είδαμε. Τα είδαμε. Άρα πορνοσάιτ, καλά λέω. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.